Cześć, tato. No cześć, synku. Co się dzieje? Tato, której wrócisz do domu? Nie wiem, synku, wiesz, ale bądź grzeczny i słuchaj swojej mamy. Dobra? Jak wrócę, to zagram z tobą razem na PlayStation. Obiecuję ci, dobrze? Dobrze, tatusiu, ale wrócisz na pewno? Syneczku, obiecuję ci, że wrócę, wiesz? Ale tylko Bóg jeden wie tak naprawdę, co czai się na mnie za rogiem. Bo na mieście znowu tyle szczurów się teraz kręci, wiesz? Ale postaram się wrócić. Kocham cię, tatusiu, pa. Ja też cię bardzo kocham, synku, pa. Trzymaj się, pa.